Hello, sziasztok! Csodálatos húsvétot kívánok mindenkinek! És mit is mondhatnék kezdésnek? Az a helyzet, hogy én kínálhatom a húsvétot. Nem vagyok nagy rajongója ennek az ünnepnek, úgyhogy nem is nagyon szoktam tartani, mármint, hogy néha Vikivel lemegyünk vidékre a szüleihez, és ezzel lényegében számomra véget is ér a húsvét, sonkát is csak akkor eszem, és kalácsot, hogyha Viki hagy nekem reggel, szóval tényleg az van, hogy nekem ez a húsvét már nem sokat jelent utoljára. Utoljára valószínűleg általános iskolában voltam locsolkodni, és már akkor sem igazán szerettem, obikaz itt az én vizem még mindig, úgyhogy légy szíves, ne, hiába nyávogsz, nem az ott az én vizem. Megérkezett a cica, ő itt a húsvéti nyuszi, az én húsvéti nyuszi. Szóval tényleg az van, hogy nem vagyok rajongója ennek az ünnepnek, úgyhogy tényleg nem is tartom, nem is nagyon szoktam locsoló verseket már magolni, illetve kölném sincs, tehát hogy maximum egy Axe dezodorral tudnám befújni az embereket, vödröt sem tartok, azaz, hogy tartok, de felmosáshoz, még senkit nem öntöttem vele nyakon, és hát ebből kifolyólag elég unalmasan telik ez a húsvét hétfő számomra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy az esti órák helyett inkább kora délután fogok streamelni, és ismét videójátékozni terveztem, méghozzá folytatom a Horizon Zero Dawn-t, amit már be is lőttem. És próbálok a kedvére tenni egyébként a cicának, aki most már így rendszeresen, amikor elkezdem a streamet, akkor azonnal bevadul, gyere cica, gyere. És komolyan enni és inni akar, teljesen belett arra kondicionálva, hogyha én itt elkezdek beszélni az asztalnál, akkor ő megjelenik és enni, inni kezd. Na szóval, Obika, nézd! Nagyon finom, friss víz, igyad. Látod, az én poharamból töltöttem a tiédbe. Úgyhogy nagyon finom víz. Az a legfinomabb víz, ami valaha pohárba bele lett öntve. Szóval, tessék, Obika már is iszik. Iszok én is. És tényleg, ahogy mondtam, tehát, hogy Horizon Zero Dawn a mai terv, amint látni fogok Oberontól egyébként. Aki most tökéletesen kitakarja egyébként a számítógépet, úgyhogy nem látok semmit, úgyhogy megvárom, amíg szomját oltja a macska, és aztán belefogunk ebbe a játék dologba. Obika, szedd össze magad, az még mindig az én vizem, hagyd már békén a vizemet. Ugyanolyan víz van benne, ne legyél már ennyire szörnyű, cica. Szóval, át is váltunk. Megteszem a szükséges lépéseket. És akkor, ahogy láthatjátok, Csacsi öreg Oberon, így van, megtalálta a vizét. Szevasz Jézus, meg egyébként is szia mindenki, látom, hogy ez most itt egy picit családias stream lesz, húsvét hétfő délután, amivel nekem egyébként semmi problémám nincsen. Nyilván rengetegen vannak, akik ilyenkor a családdal töltik az idejüket, teljesen érthető módon, és mondjuk tartják a hagyományokat, locsolkodnak, verset mondanak, meg minden, de hogy tényleg ez nem az én világom, úgyhogy én most folytatni fogom egyébként a Horizont, és aki esetleg nem volt itt az előző streamben, annak azt kell tudnia, hogy én ezt a játékot már értelemszerűen végigjátszottam évekkel ezelőtt a kiegészítőjével együtt, úgyhogy elindítottam a New Game Plus verzióját a játéknak, tehát hogy elkezdtem elejéről a programot, de megvan az összes képességem, az összes felszerelésem, minden, amit elértem az előző végigjátszás során, és ennek megfelelően meglehetősen OP a karakterem, és már útban vagyok egyébként Meridianba, viszont úgy döntöttem, hogy a folytatásban első körben nem a fő küldetést fogom megcsinálni, hanem a mellékküldetésekkel foglalkozom egy picit. És így haladok tovább. Nem hajt a tatár, tényleg igazából csak is azért játszom ezzel a játékkal, mert hogy nem is olyan régen az egyik streamben ugye előkerült az Aloy Funko Pop figurám, és addig nézegettem egyébként ezt a figurát, míg megjött a kedvem a játékhoz. Úgyhogy most bedurrantottam, PS5-re letöltöttem ugye a PS4-es verzióját a programnak, és most a PS5-ön játszom vele. Úgyhogy, ja, nagyon-nagyon az elején vagyok egyébként még a játéknak, és egyébként nagyon jó hír, hogy tegnap este végre kikapcsoltam a botot, ami folyamatosan kitiltotta az embereket, főleg Zsolt itt valamiért a Free Japan miatt. Gyakorlatilag szállóige lett abból, hogy Free Japan, úgyhogy ha minden igaz, akkor mostantól nem kell attól tartanotok, hogy beírtok bármit, és egyszer csak azt veszitek észre, hogy a játék, az, hogy a bot kipucol titeket. Úgyhogy így két hét után sikerült, nem is tudom, lehet, hogy nem két hét volt, hanem sokkal több, sikerült ezt a problémát is kiküszöbölni. Úgyhogy egyel kevesebb probléma van a streamben, és Oberon ismét megérkezett közénk, nem tudom, teljesen be van golyózva szegényke, nem értem, hogy mi a problémája. Szereznem kellene egyébként egy hátast, hogy ne gyalogvágjak itt neki a dolgoknak, meg közben fel kellene vennem egyébként a fejhallgatót, hogy rendesen én is halljam, hogy mi történik egyébként a programban. És közben egyébként meséljétek el nekem itt a chatben, hogy nektek mivel telik egyébként a húsvétnek, hogy egyáltalán bármiféle, tartotok-e még bármit a hagyományból, meglátogatjátok a szüleiteket, mentek-e locsolkodni. Obika, légy szíves, nagyon szépen kérlek, itt van előtted a teli pohár víz, abból igyál már, könyörgöm, hát hihetetlen ez a macska. Itt a te poharad, az a tiéd, az meg az enyém. Agyvérzést fogok kapni ettől a macskától, komolyan nem értem a logikáját annak, hogy miért esik jobban a víz az én poharamból. Tehát, hogy így egyszerűen nem érem felépésszel. Közben azt Jézus írja, hogy kijött egy Loki trailer. Ez szomorú vagyok, hogy erről lemaradtam. Úgyhogy majd a játék után mindenképpen bepótolom. Kíváncsi vagyok egyébként arra a sorozatra alapvetően most már. Nyilván kíváncsi vagyok az összes Marvel sorozatra, ezt már megbeszéltük, de például most a Loki egy kicsit jobban mozgatja a fantáziámat, mint a Falcon and the Winter Soldier, aminek a harmadik része egy picit csalódás volt a számomra. Közben Ákos írja, hogy ő most az oltásból lábadozik, és maximum az ételek terén foglalkozik, tartja a családi hagyományokat, és egyébként ez tök jó hír, tehát hogy Ákos ezek szerint be van oltva, és kezdem egy picit irigyelni azokat egyébként, akiknek már sikerült oltáshoz jutniuk. Képzeljétek el, hogy Viki is kapott ma délután az, hogy délben AstraZenecát, úgyhogy eldöntöttem egyébként, hogy holnap én is telefonálni fogok a házi orvosomnak, vagy legalábbis annak az orvosnak, akiről azt gondolom, hogy a házi orvosom, és meg fogom kérdezni, hogy egyáltalán rajta vagyok-e az oltási listáján, és hogy esetleg van-e neki oltása, amit be tud adni nekem, mert most már én sem bánnám, hogyha itt csordogálna a szervezetemben néhány nanorobot, az 5G csipről nem is beszélve. tök jó lenne, hogyha végre a beépített 5G chippel már hangparancsok helyett gondolatokkal tudnék kommunikálni a Google Home-mal, és csak arra kellene gondolnom, hogy Google kapcsolt fel a lámpát, és felkapcsolná, és nem kellene folyamatosan szövegelnem, úgyhogy holnap szerintem az első dolgom lesz. Az egyik első dolgom lesz, hogy telefonálok a házi orvosomnak, és érdeklődni fogok nála, hogy mi a helyzet. Mi a helyzet az oltásommal. Nekem ugye nincsen semmiféle alapbetegségem, ami előre sorolna az oltási sorrendben. Viszont ugye mostanában az van, hogy rengetegen utasítják vissza az AstraZeneca oltást, mivel ugye megjelentek a sajtóban azok a hírek, hogy egyeseknél vérrög képződéshez vezetett az oltás, úgyhogy sokan aggódnak miatta. De mivel nekem nincsen tudtommal semmi hajlandóságom ilyesmire, ezért hogyha esetleg felajánlják nekem, hogy bevehetem, tehát hogy megkaphatom az AstraZenecát, akkor gondolkodás nélkül azt fogom mondani, hogy nekem jöhet, és tökre nem bánnám, hogyha már lenne bennem oltóanyag. Már csak azért is, mert egyébként nyilván az én munkámban hosszú távon biztos, hogy fontos lesz az, hogy belegyek oltva, hiszen azért az újságírói munkával elég sokszor együtt jár az, hogy utazni kell, és szerintem egyébként nagyon sokáig lesz az, hogy egyes országokban majd csak akkor lehet bemenni karantén nélkül, tehát hogy karantén felvállalása nélkül, hogyha beleszek oltva, úgyhogy nekem ebből a szempontból is fontos lenne, hogy belegyek oltva. Úgyhogy nekem az a mellett, hogy védett legyek eleve a vírussal szemben, ezért is fontos, hogy csordogáljon oltás a szervezetemben. És persze tényleg ne feledkezzünk meg az 5G-ről, meg a nanorobotokról is. Tehát, hogy ki tudja, lehet, hogy egyébként pont az oltással belém pumpált nanorobotoknak hála leszek végre pókember. Vagy nem tudom. Tehát, hogy nagyon-nagyon régóta várom már, hogy megcsípjen egy rádióaktív pók, és felruházzon pók képességekkel, de eddig rádióaktív pókokkal nem találkoztam, úgyhogy most szerintem az oltás az a legközelebbi lehetőség, aminek hála a pókemberré válhatok. Hogy igazából már úgy vagyok vele így közel a 40-hez, hogy nem is muszáj pókembernek lenni, tehát hogy most már beérem gyakorlatilag bármilyen szuper képességgel, csak legyen már. Jó, hosszúval mondtam, radioaktív, nem rádióaktív, de hogy mivel 5G-s chip, ezért lehet, hogy nekem rádióaktív pók jutna most már. Tehát, hogy nem a radioaktív, hanem rádióaktív, 5G chippel kommunikáló rádióaktív fogok. Tökre bírnám. Hoppá. Közben ez a robot cicai nem annyira kedvel. Úgyhogy le kell játszanom vele ezt a partit. Hash, cica, hash. Na. Legyőztem cicájékat. Úgyhogy mehetek dolgomra. Szóval visszatérve az oltáshoz, igen, abszolút nem bánnám, hogyha végre lenne oltásom, és tényleg egy picit irigykedem is Vikire, hogy neki ma sikerült beoltatni magát, úgyhogy benne van a FOMO, a Fear of Missing Out, úgyhogy ezért lesz az, hogy holnap telefonálok, és megpróbálok érdeklődni az oltás után. Oltásirítség. Igen, tényleg van bennem egy pici oltásirítség, nem tagadom. Tehát, hogy sokkal, sokkal nyugodtabb lennék, hogyha már én is oltva lennék, és ettől függetlenül persze tökre örülök annak, hogy a Vikinek már van oltása, és annak is örülök, hogy például anyukám is holnap megy, és beoltják. Tehát, hogy ezek is fontosak számomra, de most már én is úgy vagyok. Tehát, hogy eddig nem nagyon stresszeltem azon, hogy mikor leszek beoltva, meg nyilván regisztráltam az oltásra, és amikor kijött az oltás regisztráció ellenőrző oldal, akkor ott is az elsők között igyekeztem megnézni, hogy szerepelek-e az oltási listán, és szereplek az oltási listán, sőt, írtam még az adatkezelési ombudsmannak is, vagy nem is tudom kinek, hogy meg leellenőrizzem, hogy milyen címet adtam meg, és itt a negyedik kerületben vagyok egyébként bejegyezve. Itt is van a házi orvosom, úgyhogy tényleg viszont láttam egy csomó embernél, tehát hogy már a Facebookon az ismerőseim meg része jelzi, hogy már ők beoltották őket, a Twitteren is olvastam nagyon sok embernél, hogy megvan az oltásuk, és most már én is nyilván ennek hatására is egyre inkább úgy éreztem, hogy most már tök jó lenne, hogyha nekem is lenne oltásom. Úgyhogy szombaton volt egyébként egy telefonhívás, amit nem vettem föl, mert hogy még aludtam. 3:45-11-kor hívtak, és simán elképzelhető egyébként, hogy a házi orvosom keresett, hogy lehetne menni oltásra. De azóta nem kerestek újra, úgyhogy nem tudom. De hogy tényleg, tehát hogy tökre nem bánnám ezt az oltás dolgot. És őszinte leszek veletek, én egyébként a bármelyik vakcinát elfogadom. Tehát hogyha azt mondják, hogy kínai van, akkor én a kínaira is azt fogom mondani, hogy nekem jöhet. Hogyha Sputnik lesz, nekem az is jöhet. Tehát, hogy én már nem válogatok, én már oltást szeretnék. Tehát, hogy azt szeretném, hogy belegyek oltva. Nyilván sokkal jobban örülnék, hogyha a modernebb oltások közül kapnák egyet, tehát, hogy Pfizert, vagy Modernát, vagy AstraZeneca-t. De tényleg, tehát, hogy nincsen félelem bennem azzal kapcsolatban, hogy jaj, majd mit tudom én, rászokom a vodkára, hogyha ha az orosz vakcinát választom, vagy szárnyaim nőnek, vagy megtanulok oroszul, vagy elkezdem álmomban Putyint látni, tehát, hogy nem félek ettől. Elolvastam tényleg rengeteg cikket, ugye a 24.hu-nál ugye a tudomány rovatban vagyok rovatvezető, tehát hogy egyszerűen nem tudom elkerülni a különböző oltással kapcsolatos információkat, és a kollégáim tényleg rendesen utána néztek ezeknek a dolgoknak, megkérdeztek virológusokat, mindenkit, úgyhogy én abszolút pozitívan állok minden egyes oltáshoz, úgyhogy tényleg csak legyen, jöjjön, kapjam. Én már tényleg áprilistól semmit más nem szeretnék, csak oltást. És tökre örülnék egyébként, hogyha... Na. Tökre örülnék, hogyha meg is kaphatnám. Tényleg, tehát, hogy nem fogok válogatni, nem fogom egyikre sem azt mondani, hogy köszönöm szépen, nekem nem ezt nem kell. Legyünk túl rajta, legyek túl az első körön, legyek túl a második körön, és aztán kezdjünk el visszatérni a normális életbe, mert bár az én életemre nem volt ilyen elképesztően komoly hatással a koronavírus, tehát, hogy a munkámat hál' Istennek nem igazán befolyásolta, illetve, oké, tavaly volt úgy, hogy az egész kezdetén 20%-kal visszavették a fizetésemet, de azóta ezt visszaállították, úgyhogy ilyen probléma sincsen. Tehát, hogy én viszonylag olcsón megúsztam ezt a koronavírus járvány dolgot minden szempontból. Tehát nem is kaptam el a betegséget, legjobb tudomásom szerint volt több tesztem. Tehát, hogy eddig... Tényleg mióta koronavírus van, egyszer volt az, hogy belázasodtam, és akkor is készítettem tesztet, és kiderült, hogy valójában, tehát hogy a teszten nem volt semmi bajom, úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy tök olcsón megúsztam ezt az egész koronavírusasdit, de ettől függetlenül nem bánnám, hogyha elkezdene visszaállni az élet a normális kerékvágásba, és ehhez nyilván arra van szükség, hogy minél többen beoltassuk magunkat. Úgyhogy én tényleg mindenkit arra tudok biztatni, hogyha felajánlják neki az oltást, legyen az bármelyik, akkor fogadja el, és tegyünk azért, hogy az élet visszarázódjon a normális kerékvágásba. Közben Jézus írja, hogy a probléma ott lesz, mikor elfogynak a regisztráltak, de marad még egy csomó, aki következetesen nem akar oltást, velük mi lesz? Úgyhogy, hát azt sajnos nem tudom igazából, tehát hogy nem tudom, hogy lehet majd az embereket motiválni arra, hogy oltassák magukat. Nyilván egyébként az motiváló tényező lesz, hogy beadja magának egy csomó ember, és nem lesz semmi bajunk. Tehát, hogy fogalmatosan terjesztik az emberek a rémhíreket, tehát hogy teljesen tényleg nem tudok erre mit mondani, ostoba emberek, akik elhisznek minden hülyeséget, aki szembe jön az interneten, osztják a hülyeséget, de látni fogják, hogy lesz egy csomó beoltott ismerősük, akiknek nincsen az égvilágon semmi baja, tehát hogy szerintem az rengeteg emberre motiválólag fog hatni, amikor látni fogják, hogy beoltotta magát Jóska, Mariska, a 70 éves Joci néni, mindenki, és élik a világukat, nincsen semmi bajuk, azt szerintem biztos, hogy sok embernél azt fogja kiváltani, hogy mégiscsak jó az, hogyha be vagyok oltva, hiszen nem lesz tőle semmi bajom, de védetté válok, úgyhogy bízom benne, hogy ez fog történni. Nyilván lesznek egy csomóan, tehát már a vírus előtt is voltak oltás ellenesek, és ez nem fog elmúlni egyik pillanatról a másikra, de azért bízom abban, hogy az embereknek a nagy része, ha még most nem is, idővel rá fog jönni, hogy tényleg ahhoz, hogy visszakaphassuk a koronavírus előtti életünket, vagy legalábbis az ahhoz hasonló életet, ami közelít a normalitáshoz, annak tényleg az a feltétele, hogy minél többen oltva legyünk. Szóval tényleg, tehát, hogy őszinte leszek veletek, az én életemből egyébként leginkább az utazás hiányzik. Tehát, hogy ami számomra, és tudom, hogy ezzel a kiváltságkozók közé tartozom, de hogy nekem tényleg... Nekem az utazás hiányzik az életemből, és nagyon szeretném, hogyha valószínűleg idén már nem fogok utazni sehova, de hogyha 2022-ben már visszazökkenne az élete abba a kerékvágásba, hogy lehessen utazgatni, akár munka szempontjából, akár csak szabadság alatt pusztán szórakozás szempontjából. Szóval nekem ezért is fontos, hogy be legyünk oltva. Azon túl természetesen, hogy minél több ember legyen védett, és csökkenjen a feszültség a kórházakon, minél kevesebb emberi élet legyen veszélyben. Közben Bogyi bedobta így... a semmiből, hogy az LG mobiltelefonokból történő kiszállásáról mi a véleményünk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez engem, tehát hogy az LG hivatalosan is bejelentette, hogy egy ideje már pletykálták, hogy kiszállnak a mobiltelefon bizniszből, És ma reggel konkrétan hivatalosan be is jelentették, hogy kész, vége lesz az LG mobiltelefonos bizniszének, és az az igazság, hogy nem lepődök meg ezen, mert az LG az elmúlt 2-3 évben egész egyszerűen nem tudott egy olyan okos telefont felmutatni és piacra dobni, ami megragadta volna az emberek figyelmét, és tömegek hajlandóak lettek volna megvásárolni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy az LG-nek nem voltak jó okostelefonjai, nem erről van szó, hanem egész egyszerűen nem tudtak olyan okostelefont piacra dobni, ami tényleg egy olyan masszív rétegnek a figyelmét felkeltette volna, ami egyébként fenntarthatóvá tette volna a mobiltelefon üzletágokat. Tehát ugye az LG nagyon régóta küszködik azzal, hogy a mobiltelefonos üzletek konkrétan folyamatosan húzta le az éves bevételeiket, mert hogy folyamatosan veszteségeket termelt. Tehát például a tévés üzletágok a szárnyal, tehát hogy konkrétan azt hiszem ők a másodikok a Samsung után a tévi eladásokban, tehát hogy ők komoly szereplők azért a szórakoztató elektronikai piacon, de hogy ez a mobilos üzletág ez évek óta nem ment, úgyhogy most bejelentették, hogy kiszállnak, bedobták a törölközőt, és a magam részéről én tényleg ezen egyáltalán nem lepődök meg. Chief left something behind. Some lots of machines. All controlled by the Cures. They sent a stampede of them down the slope. Közben Ákos írja, hogy kicsit szomorú vagyok az LG kiszállása miatt, mert a Natur flagshipjék egész jók voltak, az a baj, hogy félrement a PR a gimmick telefonok marketingelésével. Igen, tehát hogy emlékszem, hogy tavaly előtt, amikor voltam az MVC-n 2019-ben, akkor ott mutogatott az LG olyan telefonokat, amiket így nem igazán értettem. Tehát olyan funkciókkal reklámozták a telefonokat, amikről egyszerűen nem értettem, hogy gondolhatják azt, hogy ezzel piacot fognak szerezni. Tehát amikor az volt az egyik fő funkció, hogy a telefont irányíthatod kézmozdulatokkal is, mert hogy a szenzor érzékeli a kézmozdulataidat, akkor így ott ültem a prezentáción, a sajtótájékoztatón, az emberek között, és így gondolkodtam, hogy miért akarnám a kezemmel irányítani a telefont? Tehát, hogy ez egy mobiltelefon, a kezembe akarom fogni, a kezemben használom. Tehát, hogy oké, tegyük fel, hogy mondjuk főzés közben így lapozni akarsz, és ahhoz nem kell megnyomnod a telefon, de hogy ez egy olyan funkció, amit egymillió emberből 100 fog kihasználni, és ezzel nem lehet eladni egy telefont, meg hogy a kézmozdulattal csinálhatsz screenshotot a képernyőről, de könyörgöm, tehát hogy mi értelme annak, hogy egy kézmozdulattal csinálhatsz screenshotot, mikor utána meg kell fognod a telefont, hogy azzal a screenshottal csinálj valamit, tehát hogy ilyen teljesen ostoba újításokkal próbálták eladni a telefonokat. Tökre értettem azt, hogy próbáltak valami egyedit, valami újat mutatni, amivel egy picit kitűnhettek volna a tömegből, de hogy ezek a teljesen felesleges funkciók, ezek nem azok voltak. Nem igazán sikerült nekik. Tehát, hogy szerintem is egyébként normális csúcstelefonokra kellett volna koncentrálni, amit megpróbálnak egyébként árban a konkurencia alatt tartani. De hogy nem erre mentek rá, hanem a mindenféle furcsa megoldásokra, és ez ennek meg is lett a hatása egyébként. Közben itt történnek a dolgok a játékban. Közben Ákos írja, hogy ugyanez lesz a baj a Sony telefonjaival, és nem sokára annyira specifikus szegmens céloznak, hogy arra már különálló eszközök vannak, és mindegyik jobb opció, mint egy telefonnal egybeépett valami. Igen, tehát hogy a Sony-nál is egyébként pontosan ugyanazt érzem, mint az LG-nél, hogy így próbálnak kitörni a az óriási nagy tömegből az elnyomó, tehát hogy próbálnak valamit felmutatni a kínai telefonokkal szemben, de hogy tényleg, tehát hogy egy 2000-3000 dolláros Xperia Pro nem fog olyan tömegeket vonzani, aminek köszönhetően ez egy életképes telefon lesz. Tehát és hiába csinálta, tehát például én nem nagyon értettem a 21.9-es telefonjaikat sem, tehát hogy így azzal reklámozták, hogy mennyire jó ez a telefon filmezésre is, mert hogy itt úgy nézed, ahogy azt az alkotók megálmodták, csak hogy szerintem egy mobiltelefont azzal reklámozni, hogy azon milyen jó lesz filmet nézni, az egy alapvetően hibás koncepció. Senki nem vesz azért mobiltelefont, hogy azon filmeket nézzen. Tehát, hogy igen, nézzünk filmeket mobiltelefonon, de nem azért veszünk telefont, hogy filmeket nézzünk rajta. Tehát, hogy nem igazán értettem azt sem, hogy miért ebbe az irányba mentek el, és tökre nem lepődnék meg azon, hogyha a Sony is egész egyszerűen egy ponton azt mondaná, hogy jó, próbáltuk, de most már befejezzük ezt a mobiltelefonos kínlódást, mert hogy egész egyszerűen ők sem képesek nyereséget összehozni a telefon bizniszünkben. Tehát, hogy és egyébként a Sonynál egyébként, ami engem teljesen soha nem értettem, hogy ugye a Sony adja a legjobb szenzorokat a gyártóknak, tehát hogy a Sony szenzorok vannak a Samsung telefonokban is, meg a kínai telefonokban is, és nyilván Sony szenzorok voltak a Sony telefonokban is, de képtelenek voltak hozzá normális szoftvert készíteni, és hiába voltak eszméletlenül jó szenzorok a Sony telefonokban, nem tudtál velük olyan király képeket készíteni, mint mondjuk egy csúcskategóriás Samsunggal, vagy egy csúcskategóriás Xiaomival. Szóval, és akkor arról még nem is beszélek, hogy a nyomába sem értek a Huawei-féle fotós megoldásoknak. Úgyhogy ott sem értettem, tehát hogy is éveken keresztül. Míg megint jött egy Sony telefon, megint kipróbáltuk, és ott volt a szoftver, ami egész egyszerűen évekkel volt lemaradva a konkurencia mögött. Tehát, hogy ilyen tök fura volt, hogy ott van a Sony kezében a tök jó technológia, és egyszerűen képtelenek voltak normálisan implementálni a mobiltelefonjukba. Szóval ezek tök fura dolgok egyébként. Közben megint egy kicsit beállok harcolni, kénytelen vagyok. Hopp, ketten lettetek, az nem jó. Na, közben Ricsi írja egyébként arra reagálva, amit írtam, hogy ne is mondd, a Sony XZ2-m volt, és a mostani Xiaomi Mi 10T Pro jobb képeket csinál Samsung szenzorral. Tehát, hogy tényleg, tehát, hogy a Sonynak vannak nagyon jó termékei, tök jó kamerákat csinálnak, egyébként a tévéik is tökre rendben vannak, bár szerintem kicsit túl vannak árazva, de hogy például az OLED tévéik szerintem zseniálisak, de hogy És a telefonjai meg külsőre egyébként tök jól néznek ki, tehát hogy ilyen vagány, de mégis letisztult telefonok, amik elegánsak és jól néznek ki, de hogy egyszerűen tényleg, tehát hogy nekem például nagyon fontos, hogy egy telefonnal jól lehessen fotózni, mert hogy én nem értek a fotózáshoz, tehát hogy próbálkoztam már egy csomó felső kategóriás géppel, egész egyszerűen nem tudok fotózni, és hiába adnak a kezembe mondjuk egy félmilliós gépet, én egy csúcstelefonnal sokkal jobb képeket tudok készíteni, mint egy tükörreflexes géppel. És igazából annyira jó fotókat tudok csinálni a mobiltelefonnal, hogy mert igazából nem is akarok megtanulni fotózni, viszont elvárom, hogy egy telefonnal jól lehessen fotózni, főleg, hogyha 100 000-eket fizetek érte, és a Sony telefonok nem voltak képesek erre. You're that brave who was outcast. Úgyhogy... Your friend Den told me to come find you. Elkos írja, hogy bármivel összehozom, hogy rossz képet lövök. Emlékszem, hogy voltam New Yorkban sajtóúton, és elvittem magammal egy Canon kamerát, hogy amikor a szabadidőnkben kiszabadulunk a városba, akkor csináljak tök jó fotókat. És az első nap vittem magammal a Canon gépet, és tudtam, hogy nem tudok fotózni, de beállítottam automata módra a Canon gépet, hogy majd azzal mennyire jó fotókat készítek, és az első nap végén így végignézgettem a fotókat, amiket csináltam, és borzasztóak voltak, úgyhogy a második nap már otthon hagytam a Canon gépet, és helyette fotóztam a Samsung telefonokkal, és klasszisokkal jobb képeket készítettem, tehát hogy tényleg én már arra vagyok rákondicionálva, hogy ilyen hülyén mondjam, hogy mobillal fotózzak, és egy normális kamerával felszerelt mobiltelefonnal nagyon, nagyon jó képeket tudok csinálni. Nyilván a közelében sem érnek azokhoz, amit egy profi fotós, egy profi géppel tud csinálni, de hogy az én szintemhez képest szerintem tök jók. És ezért fontos számomra, hogy egy mobiltelefon igenis jó képeket tudjon készíteni. Nekem fontos, hogy legyen rajta nagylátószögű kamera, nekem fontos, hogy legyen rajta legalább háromszoros optikai zoom, meg hogy mit tudom én, lehessen vele normális makrót készíteni, tehát hogy amikor telefont választok, akkor én ezeket a dolgokat sokkal inkább számításba veszem, mint azt, hogy milyen hardware van benne, tehát hogy nekem sokkal fontosabb egy jó kamera, mint az, hogy a legújabb Snapdragon chip legyen benne. És egyébként szerintem egyébként fotózás, mobilfotózás terén még mindig a Huawei-nek vannak a legjobb telefonjai. Csak hát ugye a Huawei-jel tökéletesen kiszúrt az Egyesült Államok, és egész egyszerűen én nem tudok, nem tudok együtt élni egy olyan telefonnal, amiről hiányzik a GMS, a Google Mobile Services, tehát hogy nekem fontos az, hogy fontos az, hogy ott legyen a telefonon az összes Google szolgáltatás, és ne kelljen berhelnem, hogy használni tudjam őket, és most nem csak a Gmailre gondolok, a Chrome-ra, vagy a Google térkép és a YouTube-ra, de hogy például a Google Analytics, meg ilyesmit, tehát hogy nekem nagyon fontos, hogy ezek a dolgok mindenféle különösebb probléma nélkül egyetlen egy pillanat alatt elérhetők legyenek a telefonomon. No one would have left it willingly. Soon has taken losses. Közben Ákos írja, hogy igen, most elvileg a OnePlus is durrantott végre kamera terén, így van, ugyanis összeálltak a Hasselblad-dal, és ugyanúgy, ahogy például a Huawei összeállt, ugye összeállt a Leica-val, és közösen fejlesztettek nem csak a lencsék nél ott van ott a Hasselblad, hanem konkrétan a kamera szoftver fejlesztéseknél is ott van a Hasselblad. Szóval igen, egyébként kíváncsi lennék egy OnePlus 9 Pro-ra, hogy mit tud. fotózás terén. Bogyi kérdezi, hogy a P30 telók még mindig GMS rendszeresek. Igen, egyébként, tehát hogy, igen, tehát, hogy a Huawei P30, ami egyébként egy elképesztően jó fotós telefon, azon még mondjuk mindig van Google. A kérdés az, hogy meddig érkeznek majd rá frissítések. Közben Ricsi írja, hogy igen, tehát hogy a Hasselblad egyelőre még csak egy név, elvileg a színkezelésbe szóltak bele. Valóban ez tényleg egyébként így van, és viszont három éves együttműködést kötöttek ugye a OnePlus-szal, tehát hogy valószínűleg a jövőben nem csak a szoftveres oldalon lesz érzékelhető a Hasselbladnak a szerepe a OnePlus-nál, hanem más területeken is. Ja, egyébként Gebe kiszúrta, hogy itt a húsvéti nyuszi a játékban. Itt a húsvéti nyuszi. Hello nyuszi. Közben Ákos írja, hogyha valami ki tudna mozdítani az Apple ecosystemből, az a OnePlus, a fotózás engem amúgy sem mozdított meg általában, viszont szoftveresen nagyon letisztult eszközök, és engem ez megfogott. Hú, előjutott eszembe, hogy én mikor is? 2018-ban hagytam ott az Apple-t a mobiltelefonos vonalon, és egyáltalán nem bántam meg. Tehát nagyon-nagyon szeretem, hogy végre vannak olyan telefonjaim, amik nem merülnek le délután egyre, mikor reggel vettem le őket a töltőről. És tökre nem hiányzik már az Apple-ös rendszer. Igazából már csak a MacBook-erem az, ami az Apple-höz köt. Nekem egyébként egy iPhone 8 volt az utolsó telefon, amit használtam, és én az iPhone 6 és 7-es szériánál vesztettem el a hitemet az Apple-ben, amikor konkrétan ilyen 4-5 hónap után az aksi egyszerűen elkezdte megadni magát, és nem bírt ki egyetlen egy napot, és amikor tényleg ott volt a több mint 200 ezer forintért vásárolt telefonom, ami 50%-os töltöttségnél ilyen 5 fokban egyszerűen kikapcsolt, akkor én nagyon-nagyon dühös voltam az Apple-re, és ezt végig csináltam a 6-tal, a 7-tel, aztán még utoljára vettem magamnak egy 8-at, és a 8-nál is az volt, hogy tényleg ilyen negyed év után egész egyszerűen délutánra használhatatlan volt a telefon, hogyha ha nem töltöttem, és így ez nálam teljesen betette a kaput, és akkor kezdtem el ismerkedni az androidos telefonokkal, és amikor kipróbáltam olyan Samsung és Huawei telefonokat, amik konkrétan két napig bírták, és sokkal jobb képeket készítettem velük, mint az Apple cuccokkal, akkor úgy döntöttem, hogy hát akkor én megválok az iPhone 8-amtól, és átváltok Androidra, és egyáltalán nem bántam meg. Közben Jézus kérdezi, szóval nem igazán ajánlod az iPhone-t valakinek, aki nagy androidos. Én ezt nem mondom, hogy nem ajánlom az iPhone-t, tehát hogy én igazából... Tényleg, tehát hogy az iPhone 8 az utolsó Apple telefon, amivel komoly tapasztalatom van, azóta azért kijött lassan 4 generáció, és egyszerűen nem vagyok képben azzal kapcsolatban, hogy most milyen élményt nyújtanak az Apple telefonok, úgyhogy én senkit nem fogok lebeszélni erről. Minden ennek is a próbája, mint a pudingnak az evés. Tehát, hogy ki kell próbálni, hogyha van lehetőség rá, egy Apple telefont, és el kell dönteni, hogy érdemes-e váltani rá Androidról, vagy sem. Én nem fogom éltetni az Androidot, hogy sokkal jobb, mint az iOS és az Apple. Egész egyszerűen nekem fontos volt az, hogy tök jó képeket készíthessek, és a telefonom kibírjon egy napot aktív használat mellett, és én ezt egyszerűen nem kaptam meg igazából az Apple telefonoktól. Úgyhogy ez volt az ok, amiért váltottam. Én az Apple-nek az operációs rendszerét szerettem, nyilván volt MacBook-om, úgyhogy ki tudtam használni az ökoszisztémát, de hogy... semmivel nem éreztem sokkal kevesebbnek az Androidot az iOS-hez képest, hogy csak amiatt maradjak. Úgyhogy nekem ez vezetett oda tényleg, tehát hogy nekem az akkumulátor volt az elsődleges dolog, ami miatt úgy döntöttem, hogy kész, én ebből a szopásból nem kérek többet. Tehát tényleg, ha kifizetek 250-350 ezer forintot egy mobil eszközért, amit 2 évig akarok használni, akkor az basszus, reggel 8-tól bírja már ki délután 4-ig. Tehát, Szóval, ja, tehát, hogy, és tényleg én azóta sem érzem azt, hogy váltani kellene, visszaváltanék iPhone-ra. Én amikor bejelentik az új telefonokat, én mindig egyébként azt érzem, hogy én ezeket a dolgokat már láttam. És azok az újdonságok, amiket az Apple felvonultat, évről évre, az egész egyszerűen nekem nem nyújt akkora flash-t, hogy azt mondjam, hogy na ezért átváltok, visszaváltok Apple telefonra, és ahogy Ákos is mondta, tehát hogy én nem akarok semmilyen telefont használni arcfelismeréssel. Az összes felső kategóriás Android tudja, én az új lenyomatomat akarom használni, és iPhone-on ezt nem tehetem meg, tehát hogy nem akarok arcfelismeréssel feloldani telefont. Ez nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy miért van, de hogy nekem tökéletesen megfelel az új lenyomatos dolog. És hogyha nincsen, akkor az nem jó. Nem jött be az igaz nagy lopakodós tervem. Gebbe, de jó fej vagy, nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál Ákosnak egy Na, hát egy feliratkozás. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ákos nevében is, és a saját nevemben is. Feliratkozás tojta nyuszi. Tök jó. Tök jó, köszönöm szépen, tényleg. Szokás szerint egyébként azt is köszönöm egyébként mindenkinek, hogy itt vagytok és velem töltitek a húsvét hétfőt, miközben én itt játszom. És egyébként tökre örülök neki, hogy egyébként nem csak az van, hogy én itt játszom, és ti pedig nézitek, hanem megint tudunk egyébként tök jókat beszélgetni. Úgyhogy az egyik kedvenc részem egyébként a streamelésben, hogy oké, hogy én itt produkálgatom magamat, de tök jó, hogy ti is aktív részesei vagytok, és folyamatosan pörög a chat, és van miről beszélgetni. Általában nincs kedved játszani, Jézus. Az a jó egyébként, hogy ugye itt ennél a küldetésnél az volt, hogy nem vagyok egyedül, hanem itt vannak a kis pajtásaim is, és a legtöbb játékkal ellentétben egyébként nem teljesen alkalmatlanok az AI által vezérelt ellenfelek, hanem tényleg képesek önmagukban legyőzni ellenfeleket, akkor is, hogyha nem segítek nekik. Azért ez még manapság is előfordul egy csomó videójátékban, hogy egy csomószor van az, hogy nem vagy egyedül, de hogy a melletted lévő, a mesterséges intelligencia által irányított karakterek valójában semmit nem csinálnak, és neked kell mindent elérned. Közben Ricsi kérdezi, hogy mit szólok ahhoz, hogy a Xiaomi belép az elektromos autók piacára az Apple előtt. Hát tök érdekes dolog egyébként, és kíváncsi vagyok nagyon, hogy mi fog kisülni belőle, mert hogy alapvetően egyébként én a Xiaomi márkát igencsak kedvelem. Tehát, hogy szerintem elképesztően jó eszközöket gyártanak, és nem csak mobiltelefonokat, de hogy imádom egyébként a Xiaomi robot porszívókat, nagyon jó ökoszisztémát építettek fel, tehát hogy van egy csomó eszközük, ami képes együttműködni, azért is szeretem a Xiaomit, mert egyébként tökéletesen beilleszthetők a Google-ös okos otthonomba, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog kisülni ebből a Xiaomi-s elektromos autós dologból. Közben Jézus írja, hogy úgy van, hogy végigviszek valamit nagyon csecse dolgot, utána elkap ez a depi, hogy mihez kezdjek magammal. Például most utoljára kontrollt vittem végig, imádtam minden percét DLC-stől, mindenestől, és azóta így most ilyen szünet van. Egyébként ez nálam is elő szokott fordulni, hogy mondjuk így szeretnék játszani, de egész egyszerűen nem találok semmit, ami így magával ragadna, és képes lenne beszippantani. És most is egyébként azért játszok a Horizonnal, mert hogy mostanában nem nagyon akadt olyan játék, ami istenesen magával ragadott volna, és azt tudtam viszont, hogyha most megint elkezdek játszani a Horizonnal, akkor ezzel nagyon-nagyon hosszú órákig el leszek. You're hurt. Losing blood. My health is not your concern. No one doubts your determination, but you need rest. She's right, Warchief. Give your wounds time to close. Varl, What are you doing here? I ordered you to hold that gate with your life. And so I did, until the runner you sent returned with news of his encounter with Aloy and your location. I left the gate well guarded. My place is here, with you, with our vengeance. Am I not owed that? Maybe I should have a look around, see if I can figure out where the rest of the killers are. Do as you wish. Everyone else does. Mother. Ákos szóba hozta a Dark Souls játékokat, és hogyha van egyébként egy olyan műfaj, ami számomra teljesen idegen és nem tudok velük játszani, akkor az a Dark Souls és általában a Souls játékok. Tehát, hogy tökre megértem, hogy vannak emberek, akik megtalálják ebben saját maguk számára a kihívást és a játékélményt, de hogy én nem tartozom közéjük. Tehát, hogy ezek a trial and error játékok, ahol addig kell próbálkoznod sok halál árán, amíg meg nem találod a megfelelő metódust, amivel győzni tudsz, az nem az én világom. Fluffy Puffins, szia! Köszi szépen, hogy benéztél ide hozzánk. Húsvét hétfőn. The rest of the killers are camped inside a ring of metal. Any idea what that means? Damn them. The ring of metal lies in the ruins of Devil's Grief. That ground is taboo. I will return to the matriarchs, beg them to make an exception. There's no time for that. Blood spilled calls for blood spilled. If the ground is cursed, then let our vengeance sanctify it. You blaspheme. Please, Warchief, break the taboo. Devil's Grief is a cursed place. But maybe Aloy's secret blessing can protect us. I'll send scouts ahead. Our force will assemble at the cliff above Red Echoes and launch our attack from there. Sounds like a plan. See you there. Na tessék. Ákos írja közben, hogy a Hades egy nagyon szórakoztató játék, azt tiszta szívvel ajánlom bét. Egyébként igen, a Hadesnál egy picit megremegett a kezem már, mert hogy rengetegen mondták, hogy nagyon jó játék, és akkor is érdemes tenni vele egy próbát, hogyha egyébként nem szívelem egyébként ezt a műfajt. És egy csomót gondolkodtam rajta, mert ugye ha az emlékeim nem csalnak, akkor elérhető Switchre is, és egy csomószor vadászom azokat a játékokat, amiket Nintendo Switch-en tudok játszani. Úgyhogy lehet, hogy a Hades-szal tenni fogok egyébként egy próbát, lehet, hogy megvárok vele egyébként egy leárazást, de ugye a Hades egyébként rajta van a radaromon már egy ideje. A stílus egyébként nagyon bejön, tehát hogy a grafikája, ahogy megalkották a játékot, az számomra nagyon szimpatikus. Úgyhogy egyáltalán nem tartom kizártnak egyébként, hogy valamikor le fogok rá csapni. Közben Jézus írja, hogy a Horizonhoz kapcsolódóan, hogy tegnap vagy tegnap előtt volt az Aloyt megszólaltató színésznő szülinapja, és a Sony adott ki egy új Forbidden West promót, ahol a színésznő mesélt egy-két apróságot, és a végén még ott volt, hogy Forbidden West coming 2021, örültem neki, de nem hiszek benne. Igen, ugye ezt az előző játék alkalmával már beszélgettük, hogy még jelenleg hivatalosan még mindig az van, hogy 2021-ben megérkezik ugye a Horizon Zero Dawn-nak a folytatása, a Forbidden West, de én továbbra is azt gondolom, hogy ez a játék nem fog megjelenni idén. Tehát, hogy annyira kevés információ van róla a köztudatban, annyira keveset tudunk még róla, hogy én tényleg alaposan meglepődnék, hogyha az idén ősszel a boltokba kerülne, de ne legyen igazam, tehát hogy én leszek a legboldogabb egyébként, ha tévedek, és mondjuk ilyen október, novemberben vagy decemberben játszhatok a folytatással. Közben Gebbe kérdezi, hogy mit szólok ahhoz, hogy az új Lego Star Wars játék csúszik. És hát ezzel kapcsolatban egyébként azt tudom mondani, hogy annyira nem rázott meg, mert hogy én egy ideje már nem jövök lázba a Lego játékoktól, úgyhogy nem ütött szíven, hogy elhalasztották az új Lego Star Wars-t is. Abban sem vagyok biztos egyébként, hogyha meg fog jelenni, akkor ki fogom próbálni, mert az utolsó emlékeim a Lego játékokkal azok, hogy egyiket sem játszottam már végig, mert hogy nem kötöttek le, tehát hogy elmúlt ez a szerelem, ami egy időben a Lego játékokhoz kötött, ugye egy ilyen, hát mondjuk már lassan mondhatom azt, hogy 10 évvel ezelőtt az összeset játszottam és végig játszottam, de hogy így számomra megkapott ez a formula, és már nem tartom annyira szórakoztatónak, úgyhogy ezért nem is éltem meg óriási nagy letargiaként, hogy elcsúsztatták a megjelenést. Mr. Guges írja közben, hogy biztos, hogy lesz Horizon folytatás, mert a PS5-nek kell egy karácsonyi nagy dobás, és nem látni, hogy mi más lenne az. Bár tény, hogy nem lenne rossz, hogyha jönne nagy cím ugye PlayStation-re, de mivel ugye a PS4-re is jön a Horizon, tehát hogy én nem érzem azt egyébként, hogy csak emiatt ki fogják adni a játékot, mert hogy kell egy nagy cím a PlayStation-nek, és már csak azért sem, mert hogy még mindig azért, hát a PS5 nem egy bármikor megvásárolható hardware, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül egy olyan indok, ami okán idén piacra fogják mindenképpen dobni a folytatást. De tényleg én örülnék neki, csak a videójátékos világban szerzett tapasztalataim engednek következtetni arra, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a játék idén meg fog jelenni, attól függetlenül, hogy folyamatosan még az a kommunikáció jelenleg, hogy 2021-ben valamikor meg fog jelenni. És hát egyébként abban is biztos vagyok, hogy a Horizon-nak a folytatása szerintem több PlayStation 4-re fog elmenni, mint ahány PlayStation 5-re. Fluffy Puffin szírja közben, hogy ha már Lego, korábban írtam, hogy lehet kipróbálom a legózást, én is. Múltkor összeraktam a könyves Harry Potter Legót, annyira megimádtam az egészet, hogy tegnap berendeltem maradék 3 változatot, meg a lokomotív Legót is. Wow, az tök jó! Egyrészt nagyon-nagyon-nagyon cuki készletnek tartom egyébként a Lego Harry Potter könyveket. Nekem is megvan belőle egy, de nem vagyok akkora Harry Potter rajongó, hogy megvegyem belőle mind a 4-et, viszont a lokomotívra meg kifejezetten irigy vagyok, mert hogy szerintem az a Crocodile az elképesztően jól néz ki Legóból. Szóval tök jó, és hogyha én adtam hozzá az inspirációt, annak pedig külön örülök. fascinating. They weren't looking for me. Na, most már tudok másra is koncentrálni, most, hogy megcsapkodtam a nagy tűzköpő lényeket. Látom, hogy közben írja Jézus, hogy sajnálom, vannak és lesznek olyan Xbox Only gémek, amiket nem hagyhatok ki. Erre egyébként csak azt tudom mondani, hogy nyilván erre a válasz az Xbox Game Pass, és egyébként szerintem az alapvetően egy csodálatos dolog, hogy nem kell majd venni külön Xbox konzolt ahhoz, hogy játszhass azokkal a játékokkal, sőt, igazából erős PC-re sem feltétlenül lesz szükség, hiszen ha minden igaz, akkor idén tavasszal megérkezik ugye PC-re is a streamelős Xbox Game Pass. Közben Gebe kérdezi, hogy neked nincs kedved egyszer szétnézni a DayZ-ben. Jó pár éve húsvétkor is nagyon jól szórakoztunk, mikor meghaltál. Köszönöm szépen, örülök, hogy jól szórakoztatok. Egyébként igen, én is egy ideje gondolkodom azon, hogy DayZ-zni kellene. És ugye most már hál' Istennek egyébként itt van a gép, ami egyébként alkalmas arra, hogy DayZ-zzek és streameljek, úgyhogy abszolút nem elképzelhetetlen, hogy valamikor a közeljövőben lesz DayZ, és terveztem is egyébként, csak most a Horizon az így elkapott. De simán lehet egyébként, és szerepel is egyébként a terveink között, hogy legyen valamikor DayZ, hiszen ki ne akarná nézni, ahogy megöl egy medve, és iszonyatosan béna vagyok. Tehát, hogy lássuk be, quality content. Ja, igen, ezt soha nem felejtem el egyébként, azt a legendás streamet, amikor együtt játszottunk Gebbével, és tényleg morfiumot akartam adni neki, de leestem a tetőről, úgyhogy meghaltam. És a pár, természetesen a térképnek a másik végéről mentem vissza, és megkértem Gebét, hogy ugyanaddig őrködjön már a hullám felett, hogy vissza tudjam szerezni a cuccaimat. Hát az egy csodálatos pillanat volt a videójátékos karrieremben. És látom, hogy írtad, hogy mi a helyzet az Among Us-szal. Teljesen őszinte leszek, én kipróbáltam az Among Us-t, és egész egyszerűen engem nem igazán ragadott magával az a játék, és nem kötött le. Tehát, hogy folyamatosan rágják a fülemet, hogy mikor fogok Among Us-ozni, de hogy egész egyszerűen nekem nem. Nekem az a játék valahogy így nem jön be. Úgyhogy valószínűleg Among Us-os stream nem nagyon lesz. Ez a szomorú hírem van. Ha csak nem tűzünk ki valami challenge-et, amit hogyha sikerül teljesíteni, akkor Among Us-ozni fogok, de hogy így magamtól, önszántamból biztos, hogy nem fogok Among Us-ozni. Hiába tudom, hogy rengeteg ember élvezi egyébként ezt a játékot, én valahogy nem tartozom bele ebbe a körbe. Nem, azt már soha nem mondom, hogy soha, szóval, tehát hogyha tényleg azt tudom mondani, hogyha van rá egyébként nézőigény, hogy Among Us legyen, akkor természetesen nyitott vagyok a dologra, hiszen az elsődleges cél az, hogy ti is szórakozzatok, miközben nézitek ezt a streamet, tehát hogy azt nem mondom, hogy soha, csak akkor valami keretet adjunk ennek a dolognak, hogy vegyetek rá, hogy játsszak, vagy valami ilyesmi. Jaj, egyre közelebb vagyok egyébként ahhoz, hogy elérjem a 60-as szintet, és akkor meg lesz a 60-as szint meg lesz a 60-as szint trófi, ami még hiányzik egyébként. Nem is tudom, azt hiszem az összes DLC-t és mindent számolva nagyjából még talán ilyen 8 darab trófea hiányozhat a Horizonból. Tök jó lenne egyszer kiplatinázni ezt a játékot, szeretem annyira, hogy kiplatinázzam. Egyébként igen, tehát hogy még nem is, tehát tényleg, tehát hogy nem zárkózom el előle, de találjunk ki neki valami nem tudom, valami rendszert. Legyen szabcél egyébként, tehát hogy nyilván tudom, hogy ez ilyen lehet, hogy hülye hangzik, de hogy nyilván, hogyha látom, hogy tényleg akkora igény van rá, hogy ez szabokat is vonz, és akkor természetesen meghajlok előtte. Közben Robin írja, hogyha valakinek nem tetszik a játék, és a nézők erőltetnék rá a játékot, az nem lenne igazi, hanem valami erőltetett tartalom lenne, az pedig nem tenne jót a csatornának. Ezzel egyébként alapvetően egyetértek, de hogy azért az Among Us az nem olyan, mint hogyha valaki arra próbálna rávenni, hogy mondjuk fifázzak, mert hogy fifázni mondjuk 100-szabnál sem fogok, ez egészen biztos, illetve mit tudom én, tehát hogy például nem állok majd neki kodozni streamben, mert hogy senkinek nem akarom megmutatni, hogy mennyire borzasztóan béna vagyok mondjuk COD online multiplayerben, tehát hogy az Among Us azért nem ez a szint, tehát hogy játszottam vele, és nem azt mondom, hogy egy rossz játék, meg hogy nem tetszik, csak hogy engem nem szippantott be, de hogyha egyébként tényleg a nézők részéről van egy ilyen igény, hogy legyen Among Us, mert hogy a szórakoztató, és egyébként az egy olyan játék, amivel egyébként tudunk játszani közösen, tehát hogy az a játékok egyike, amivel akár a nézők is tudnak játszani. Szerintem az olyasmi, amin érdemes elgondolkodni. Szóval semmiképpen nem mondom azt, hogy soha nem fogok Among Us-ozni, tehát hogy ezt így nem jelentem ki. Látom, tehát hogy látszik, hogy többeket is megmozdott a gondolat, tehát hogy biztosan tudom Amy-ről, hogy ő imádná, Jézus is imádná, és tényleg egyébként ez, ami engem egyébként motivál ebben a dologban, az még az lehet, hogy tényleg tudunk közösen játszani, ami egyébként szerintem nem rossz, hogyha az interakció itt a streamben nem merül ki abban, hogy beszélgetünk és nézitek, amit csinálok, hanem tudunk együtt is játszani, szóval ezért nem mondom azt, hogy soha. De hogy tényleg, tehát hogy abban biztosak lehettek, hogy például én nem fogok mondjuk közösen Dave-vel Rainbow Six-ezni, mert hogy az abszolút nem az én világom, tehát hogy ezek az FPS-es dolgok abszolút nem az én világaim, tehát hogy soha nem fogok például fifázni sem, tehát hogyha valami biztos az életben, az, hogy itt nem lesz FIFA stream soha. Vagy mondjuk Minecraft. Tehát, hogy azt meghagyom azoknak, akik szeretnek és tudnak fifázni meg Minecraft-ezni. De egyébként, hogyha van itt egyébként most olyan adminom, aki tud indítani egy szavazást, akkor egyébként nézzük meg, hogy mit mond a közönség, hogy szeretnék-e az Among Us-t, avagy sem. Na, miközben én itt játszok, közben Amy telepakolja az új könyves polcát. Szóval Dragonus, készítesz egy szavazást arról, hogy legyen-e Among Us, avagy ne legyen Among Us valamikor itt a jövőben? Közben itt látom, hogy Ricsi írja, hogy amúgy tök vicces, mert volt egy játék az Among Us előtt, ami ilyen gyilkolós volt, a Murderous Pursuits, csak az nem lett olyan népszerű. Igen, egyébként az Among Us-nak ismerem egyébként ezt a sztoriát, hogy nem volt egy friss játék, amikor fölkapták konkrétan a streamerek, és úgy lett belőle óriási nagy siker, hogy már hónapok óta elérhető volt, és konkrétan a fejlesztők már a második részt tervezték, mikor az első rész hatalmas siker lett, úgy döntöttek, hogy a második rész fejlesztése helyett inkább több energiát fektetnek az első részbe. Ez egy tök érdekes dolog egyébként, hogy néhány népszerű streamer képes őrületes nagy sikert csinálni egy jobbára ismeretlen játékból. Szia Bence, köszi szépen, hogy benéztél a mai streambe, húsvéti Horizon Zero Dawn. Egy 3 perces poll, az teljesen oké szerintem, Dragonus. Köszi szépen, hogyha megcsinálod. Szóval az lesz a kérdés, hogy valamikor a jövőben legyen-e Among Us stream, avagy sem. És hogyha az jön ki, hogy legyen, akkor majd kitalálunk valami célt, amit hogyha sikerül elérni, akkor utána lesz közös Among Us-ozás. Ez a terv. Legyen mongúz valamikor. Köszönöm szépen a szavazást. Három perces szavazás mindjárt lejár. Látom, annyira aktív a közönség, és 8-6-ra vezet a legyen. Szoros az állás. Szavazzatok, minél többen szavazzatok. Egál! Wow! Mégsem annyira népszerű az Among Us, mint gondoltam volna. Még mindig van idő szavazni. Szavazzatok! már kifutott játék. Hát azt azért nem gondolnám, hogy az Among Us az kifutott lenne, hiszen még mindig rengetegen játszák. 10-10 az állás, őrület, na jó. Hát kijött tegára, úgyhogy ez azt jelenti egyébként, hogy még bármi lehet. Azt gondoltam egyébként, hogy magasan az fog vezetni, hogy legyen Among Us, de tévedtem. Nem tudom, hogy ennek örüljek-e vagy sem. Dehogy volt felesleges, minden szavazásnak van értelme. Most például kiderült, hogy mégsem annyira egyöntetű a vélemény az Among Us-szal kapcsolatban. Úgyhogy ennyi értelme mindenképpen volt a dolognak. Jó, hanem, hogy valamikor később majd tartunk egy újabb szavazást. De hogy egyelőre akkor most még jegeljük ezt az Among Us témát. Mehet a következő szavazás. Nem, legalább egy hetet várunk vele. Legalább egy hetet várunk az új szavazással. Deal. Szeretem, mikor szép csendben lehet egyesével leszedni őket jó kis fejlődésekkel. Kedvenc részem minden egyes videójátékban. Megígérem neked, Jézus, hogy csak is akkor fogunk legközelebb szavazni, hogyha itt leszel. Becs szó. Hát ebben igazad van. Relaxáljál, nézd! Egy fejlődésnél nincs nagyobb relaxáció, azt kell, hogy mondjam. Sikerült észrevétlenül kipucolnom ezt a tábort, elképesztően büszke vagyok magamra. Na jó, nem, de azért jól esett. Szia, Amy, köszi szépen, hogy benéztél. További kellemes húsvétozást kívánok könyvesport pakolással és mindennel együtt. Annak egyébként kifejezetten örülök, hogy a húsvétnak megvan az a haszna, hogy a négy napos hét után egy újabb négy napos hét vár ránk. Tehát, hogy ezt ennek kifejezetten örülök. És egyébként, ugye még a stream közepén tartunk, de azt az van, hogy szerdán egyébként este mindenképpen lesz stream a jelenlegi tervek szerint, egy ilyen sima beszélgetős, illetve pénteken szintén lesz este stream, szombat reggel, hogyha nem változnak addig a tervek, akkor lesz közös Pod of the Morning Dave-vel, és vasárnap biztos, hogy lesz újra Marveles kibeszélő, és hogyha úgy alakulnak a dolgok, lesz kedvem, energiám, időm, meg minden, akkor még szombatra is betervezek majd egy streamet, és egyébként ezt, hogyha befejeztem a mai streamelést, akkor a csatornán, azaz, hogy a Discord szerverünkön a menetrend táblázatba szépen be is fogom írni, hogy mi várható a héten. Kupidó, szia! Nagyon szépen köszi, hogy benéztél. És most, hogyha egyébként a jelenlegi nézőink között esetleg van valaki, aki szívesen csatlakozna a Discord szerverünkhöz, beütöttem a chatbe a linket. Gyertek, mindenképpen csatlakozzatok, egyrészt azért, mert így biztos, hogy nem maradtok le egyetlen egy streamről sem, illetve folyamatosan bővül a kis közösségünk, úgyhogy tök jókat lehet beszélgetni, meg mindenféle dolgokat megdumálni két stream között. Vannak mindenféle tematikus csatornáink, ahol viccek, mémek, sorozatok, filmek, képregények, funkó figurák, meg egyébként is mindenféle figurák, úgyhogy ha van kedvetek, akkor mindenképpen csatlakozzatok a szerverünkhöz, jó eséllyel nem fogjátok megbánni. Kupidó idő, hogy én nem merem még a te Discordon is spammelni a macskám, egész nyugodtan, tehát hogy van külön tematikus csatornánk arra, hogy mindenki spammelhesse a Discordot a saját cicájával, van macska mutogató, ahol szeretettel várunk minden egyes cicás képet, úgyhogy senki ne szégyellősködjön, hogyha szeretne büszkélkedni a cicájával, vagy igazából bármilyen házi állatával, akkor erre is adott a lehetőség egyébként a Discord szerverünkön, úgyhogy tényleg ne habozzatok, gyertek, csatlakozzatok. Miért nem lehet azt az átkozott riasztót nyillal kipurcantani vajon? Vagy csak én vagyok béna? Ejjjj, Éloj, nem tud a dupla ugrás, hát milyen szomorú vagyok. Signal. knew we could do it. Got too much already. Bízom egyébként abban is, hogy, hogy pénteken tudunk majd újra LEGO streamet tartani, hogyha minden a terveim szerint alakul, akkor a héten érkezik majd olyan LEGO készlet, amit össze tudok majd rakni mondjuk péntek este. Őszinte leszek veletek, még mindig a LEGO streamek a kedvenceim. Egyrészt azért, mert borzasztóan szeretek LEGO-zni, meg közben sokkal jobban tudok egyébként figyelni a chatre, mint például videójátékozás közben, ami nekem egyébként fontos, mert hogy a streamelésnek az egyik legszórakoztatóbb része számomra az, hogy közben beszélgetünk, úgyhogy bízom benne, hogy pénteken tudunk majd LEGO streamet tartani közösen. Mármint ti és én. Ha minden jól megy egyébként, akkor a héten érkezik majd egy új kiadású X-Wing, illetve a birodalmi kompnak a legújabb verziója. Azokat szeretném majd összerakni. Ugyanúgy, mint néhány nappal ezelőtt a TIE Fightert. Quick way down. Közben látom, hogy kicsit elcsendesedett a chat, miközben én itt oldom meg a küldetéseket, de szokás szerint, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése vagy témája, amiről szívesen beszélgetne, az ne habozzon és dobja be a chatbe. Közben Ricsi írja, hogy most az akciós Gogon és Humble-ön a játék olyan 30 euró, aki PC-n szeretne játszani vele, és hogyha jól tudom, akkor javíts ki, Ricsi, hogyha tévedek, de hogy a teljes verzió, mondjuk PC-n csak a teljes verzió jelent meg, úgyhogy ez egy teljesen felesleges dolog, kijelentés volt, de hogy igen, tehát hogy a 30 euróért vásárolható meg a Horizon Zero Dawn-nak az a verziója, ami tartalmazza természetesen a DLC-t is, hiszen PC-re csak olyan változat jelent meg, amiben a teljes verzió található meg, és a konzolosoknak pedig jó hír, hogyha jól emlékszem, akkor április 15-én PS4-en is, mert talán PS5-ön is ingyen lesz egyébként a Horizon Zero Dawn, méghozzá abból is a teljes verzió. Úgyhogy ha valakinek most jött meg hozzá a kedve, és még nincsen meg neki konzolra, az már ne vásárolja meg, hiszen két héten belül ingyenesen bezsákolható lesz PlayStation-ön. Bizony. Ugye márciusban, hogyha jól emlékszem, akkor 9 játékot tett ingyenessé a Sony, abból ugye 5 ilyen indie játék, 4 pedig PlayStation VR játék, hogyha az emlékeim nem csalnak, és áprilisban pedig a Horizon Zero Dawn-nak a teljes verziója lesz teljesen ingyen, nem kell hozzá se PS plusz előfizetés, semmi, hanem simán le lehet majd tölteni, úgyhogy most már nem érdemes hozzá. Nem érdemes hozzá megvenni külön. Igen, mert hogy ez a játék, ez nem a PS plusz előfizetés mellé lesz, hanem a Play at Home akciónak a keretében lesz, hogyha jól emlékszem, és olyankor, nem, tehát hogy PS Plus előfizetés nélkül is lehet igényelni a játékokat. Erről jutott eszembe egyébként, hogy ebben a hónapban is egész jó játékok vannak a Play Plus mellé, összesen 4, hogyha jól emlékszem. És az egyik ugye a Days Gone, ami alapvetően egy teljesen jó, nyitott világú zombi vadászós játék, úgyhogy ebben a hónapban is simán megérte PS Plus előfizetőnek lenni. You do have a plan, right? You followed me this far, even into the ruins. I do, but how would you know that this base has a weakness? Patience, Varl. You'll know soon enough. Na. Miért nem ugrasz meg? Hello? Mi van? Ah, ezért. Jól van. Ha, megint hogy elszaladt két óra. Mindig meglepődök, hogy egyébként játékkal sokkal rövidebbnek tűnik két óra, mint amikor bármi más csinálok. There. See that covered shelter? Do you see those corruptors? Focus, Varl. That shelter is full of blaze. A whole stockpile of it. If I set it off, the explosion will destroy those corruptors and collapse the wall too. A breach for the Nora. Na Jézus, visszatért. Jézus, dobd be! Get it from here, though. We'll need to get closer. Ez a pici ugrás nekem 15 percbe került annó. Na, jó, újra életre kelt a csetenek, nagyon örülök. Dobjatok be valami jó kis témát, amiről egyébként tudunk beszélgetni, miközben én itt Eloy-jal éppen kipucolom ezt a területet. Semmit terveztem. Na, se baj. Yeah! Ez valószínűleg minden idők legrosszabban kivitelezett küldetése lesz. Ez komikus lenni. Get ready for the shadow sting. Wow. Meg volt az első halálozásom. Na. Csodálatos. Most egyébként nem tudom, hogy jól látom, hogy itt nem fogynak el az emberi ellenfelek? Vagy csak ennyire sokan vannak? De most nem emlékszem igazából, mikor játszottam el először, hogy újra termelődnek vajon? Vajon az emberek, avagy sem. tisztán olyan érzésem van, mint hogyha az emberek nem akartak volna elfogyni. Értem. Tehát, hogy valójában igazad mondjuk így mutatja is, de hogy valójában az a feladat, hogy hogy lopakodjak el addig, hogy fel tudjam robbantani a Blaze-t. Igen, gyanús volt nekem, hogy az istenek nem akarnak elfogyni az emberek. Ettől persze még meg tudom könnyíteni az odajutásomat néhány jól irányzott lövéssel. Nyilván minek raktatok volna ide bokrokat? Ó, a picsába. Akkor most futunk. Hát jó, és akkor gondolom most kell majd szépen mindenkit legyőzni egyesével, nem? Ja nem. Visszatértem a csipetke indokolatlan mennyiségű kóstolásából. Na, jó étvágyot! Jó étvágyot! Kívánok hozzá! Én, nekem ma nagyon-nagyon jó dolgom volt, ugyanis reggel, mikor felébredtem, akkor sonka és kalács várt. És annak rendje és módja szerint meg is sütöttem szépen a sonkát. Hogy az volt az ebédem igazából, mert hogy jó sokáig húztam a felkelést. És azt kell, hogy mondjam, igen, csak jó esett. Ja, egyébként ma jó, hogy mondod a gránátvetőt, hiszen mit szórakozok itt a izével? Mikor van ilyen cuccom. Gránátvető, én meg itt bolóckodom íjjal. Come at me, bro! Az a jó ebben egyébként, hogy ilyenkor a szörny sebzi a körülötte lévőket is. Úgyhogy ha sikerül megfelelő pozícióban felrobbantani, akkor elég nagy pusztítást végez. Ahogy mondtam. Igaz, hogyha jól látom, akkor pont a saját pajtásaimban között végzett nagy pusztítás, de hát... Pusztítás az pusztítás. Jaj, nem erre gondoltam, hanem erre a kis golyóbisos gránátvetőre, a csúzlisra. Az is megvan természetesen, de azt nagyon ritkán szoktam valamiért használni. Persze itt lett volna most a megfelelő alkalom, de lássuk be, tökéletesen működött. Tökéletesen működött a... Hát nem is tudom, minek nevezzem. Gépágyúnak? De megint az van egyébként, hogy a kis pajtásaim, akik itt velem együtt harcolnak, nem teljesen használhatatlanok. Győzelem! All Mother, look upon our victory. A debt of blood is paid. Remember this day. Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza konkrétan. Yes. Remember it. Mindjárt át is cserélem az egyik fegyvert a kis golyóbisos gránátvetőre. Itt az ideje, hogy azzal is megismerkedjek. Nézzük csak. Ez az, ugye? Hú, és ennek ráadásul... Még nincs ennek is semmi, nincs is modolva. Aszta. Lesz itt minden, mint a búcsúban. Oh. Na, majd nem sokára kipróbálom ezt is. Közben Jézus írja, hogy eszméletlen sok időm ment rá, mire minden fejút meg lett a legjobb mod. Hát most nyilván nem gondolkodtam rajta olyan nagyon sokat, hogy hogy modoljam meg, de arra emlékszem, hogy amikor először játszottam vele, akkor én is rengeteg időt töltöttem azzal, hogy a megfelelő modokat találjam meg a fegyverekre. Most nem küszködtem vele annyit, de valószínűleg ettől függetlenül is hatásos lesz a kis fegyverem, amint sikerül találnom valakit, aki ellen be tudom majd vetni. Nyilván ez nem fog valami sokáig tartani. Szépen kipocoltuk ezt a bázist. Nézzük csak, hogy milyen küldetéseim vannak. Igen, side errands. Look at the hand sanctuary. Mikor is fog megjelenni egyébként az új Ratchet & Clank? Valamikor áprilisban van a megjelenés, nem? Arra azért kíváncsi leszek arra a játékra. Azt valószínűleg egyébként, hogyha minden jól megy, még streamelni is fogom. Június közepe, hát akkor az még odébb van. Valamiért nekem április rém lett, nem tudom, hogy miért, de valószínűleg csak rossz dátum vésődött az elmémbe. Hát akkor még áprilisig várunk. Ki is fogytam? Ennyi. Milyen durván sebb ez a korrupció. Viszont ne is bejön a Resident Evil 8, ami majd mehetne PS5-ön kacsint-kacsint. Hát ugye azt szeretnéd nézni, ahogy itt parázom, és hogy erre vágytok. Emlékszem, hogy a Resident Evil 7-tel játszottam ugye PSVR sisakkal a fejemen, és ott konkrétan elég közel voltam ahhoz, hogy beszarjak. Tehát, hogy annak a játéknak olyan atmoszférája volt, főleg a játék legelejének, amikor így közel bemész a házba, és először fedezett föl a dolgokat, hogy az nagyon durva volt. Horror streamek a legviccesebbek. Oké, ezt elismerem, hogy valószínűleg vicces az, amikor így egyszer csak így hátra esel a székkel, annyira megijedsz. Vagy valami. I can get out of this. Most már elképesztően közel vagyok a 60-as szint eléréséhez, és részesei lehettek majd annak, ahogy megszerzem a trófeát. Közben látom, hogy Jézus írja, hogy a Rezi 7 elismeri, hogy ijesztő, de hogy közelében sincs az Isolation-nek, és emlékszem egyébként, hogy játszottam, mármint, hogy kipróbáltam az Isolation, de hogy ez megint csak egy olyan játék volt, ami engem nem ragadott magával. Yeah! Reached level 60! Elnyert trófea! Köszönöm szépen, köszönöm a tapsot! Na, ez is szint. A játékosok 5,3%-a nyerte el ezt a trófeát. Nagyon rettentően büszke vagyok most magamra. Azt kell, hogy mondjam. Már megérte ezt a streamet. Congratulations on reaching maximum level. There are no further levels to progress, but your experience... Ja, nem tudtam elolvasni. Köszi. És 10 ponttal növekedett az életerőm. I'd have to leave something else behind. Na nézzük csak, hogy is állok egyébként trófeákkal. Azt mondja, hogy igen, az alapjátéknál 88%-on vagyok. És még nyilván hiányzik a szerezd meg az összes trófea. És itt van két rejtett trófea, ami hát így fejből fogalmam sincs, hogy mi lehet. És ugye a New Game Plus, igen, a Frozen Wilds DLC-ből hiányzik még egy és kettő. Igen, azt hiszem itt biztos vagyok benne, hogy a Hunting Grounds-nak a teljesítése hiányzik, hogyha minden igaz. A rejtett is meg tudod hozni, katrá és négyzet. És hol kellene látnom egyébként, vagy mit csinálok rosszul? Most kijöttem. Na se baj. Igen, tehát hogy itt látszik egyébként ebben a menüben, hogy van egy, ugye, egy trófea, tehát ugye ez az Ultra Hard Completed hiányzik még, a New Game Plus Completed, All Activities Completed és All Trophies Obtained. Uh-huh. Na mindegy, már annak is örülök, hogy sikerült összeszednem egy olyan trófeát, ami eddig nem volt meg, úgyhogy ma már nem keltem föl hiába, és még videóm is van róla, ahogy megszerzem. Elképesztően eredményes vagyok ma. Never know when I might need these. Szereztem kellene magamnak egy hátast. De hogyha jól látom, itt pont nincsenek olyan robotok, akiknek a hátára föl lehetne pattanni. Ez lesz az. Csak csendben, csak halkan. Hogy a robot meg ne hallja. Egy Strider pacira lecsapok. És már is gyorsabban fognak menni a dolgok. Jaj, emlékszem, hogy amit nem szerettem még ebben a játékban, hogy ilyen nagyon furán működik ahogy eligazít a játék, ugye nem légvonalba mutatja, hogy merre kell menni, hanem ilyen csomópontokon keresztül, úgyhogy amikor folytatom, tehát hogy követem az útmutatót, hogy merre kell menni, akkor egy csomószor sokkal hosszabb utat járok be, mint ami szükséges. Bántották a pacimat. Na, itt még volt egy mellékküldetés, amit nem vettem föl, úgyhogy akkor azt is szépen bepótlom. Warchief Sona, you're reinforcing Mother's Crown? If the Nora are to weather another attack by the Metal Devil, we must brace our defenses. Still. Közben Obika egyébként itt fekszik mellettem a kanapén, teljesen megnyugodott. You can still ask, Warchief. A kezdés óta, amikor mindenáron meg akarta inni a vizemet. És teljesen meg vagyok lepődve egyébként, hogy még senki nem váltotta ki ma a Juti falatot. But I am grateful. I also need the watchtowers stocked with signal arrows. Take these to Orn's tower in the south. If you would. Hiába egyszerűen még mindig így rá tudok így csodálkozni, hogy mennyire jól néz ki ez a játék. I found your friends, you know where. They'll be back shortly. Oh, thank you. What a relief. You won't tell anyone, will you? Relax. The matriarchs are up singing the hymn of atonement. I think you're safe. You're right. The hymn atones for all of us. Thank you. That's not what I meant, but okay. My own damn fault. Should have got out of the hall. Curiosity is for dreams, not for me. Na, egyébként, mivel a chat is egészen elcsendesített, és már túl vagyunk a két órán, meg egy picit már fáj a hátam. Nagyon nem ülök rendesen. Egyébként ezen a széken lehet, hogy lassan egyébként lezárom ezt a mai streamet. És rákészülök a holnapi napra, holnaptól megint meló van, még egy picit tudok pihenni, így hétfő, húsvét hétfőn, mielőtt holnap újra nekivágunk. A melónak visszaülünk a gájára. Kell egy donate gól a gamer székre. Ezzel azt hiszem a gamer székes donate-tel még várok egy keveset. És... Egyébként tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy benéztetek, és az van akkor, hogy szerdán este szerintem ilyen 7-8 óra magasságában akkor újra lesz a következő stream, méghozzá a szokásos beszélgetős, mindent kitárgyalunk stream, és szerda után pedig pénteken jövök, szombat reggel pedig akkor lesz Pod of the Morning, illetve biztos, hogy vasárnap lesz megint Marvel kibeszélő, és hogyha úgy alakul, akkor lehet, hogy szombatra még majd beiktatok még egy videójátékos streamet, és most pedig akkor elbúcsúzom tőletek, tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy velem töltöttétek a húsvét hétfő délután, remélem, hogy legközelebb is itt lesztek, és aki esetleg még nem követed be, az tegye meg, csatlakozzatok a Discord szerverhez, illetve szokás szerint a búcsúzás előtt akkor esetleg jöhetnek a tippek, hogy ki legyen a ma délutáni raidünknek az alanya, szóval hogyha van valaki kedvencetek, aki éppen streamel, akkor neki mérjetek, és jöhetnek az ajánlatok, hogy kihez terelgesselek át benneteket. Van valaki, akit érdemes... Viki streamel? Hát akkor természetesen, akkor irány Viki streamje. Úgyhogy akkor el is indítom a raidet, elindul, Rényt írtam be. Oké, nem esőt szeretnék, hanem raidet. Bocsánat. Szóval, indítom a raidet. Elindult a visszaszámláló. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és további jó szórakozást és pihenést kívánok a hétfő további részéhez. Remélem, hogy szerdán újra találkozunk. Sziasztok!